nacer en la larga tierra blanca. Es un amor pasear por la tarde, la vetusta muralla y llorar, con vainilla vistosa paisaje. Aveneiros, carvallos e prados que se miran nas albas lastivas, en contacto cos corpos bronceados de fermosas rapazas garridas. Na invernía pasear por a darte e palpar a friaxe das neves, o lonxano caurelio sancar que no horizonte se perde. Tamén unha funda vivencia que enraiza na miña lembranza, anceiosa de pulsidas mega que abran de imposible lonxana. Circulaba con nada sen fin, do vetusto vixía romano, mai e ben se cansante o llamón, como un santo petruxo firmando. Mai e ben se cansante o llamón, como un santo petruxo.